miałem kiedyś sen z forsą, a w nim biegłem naćpany jak Ben Johnson z gorączką. Minus 40, czego oczy nie widzą, na to sercu brak chęci. Od bogactwa dzieli jak plexi, plepsi krainę posesji. Od apartamentów, koneksji konsumentów, progresji abonentów. Powiedz mi ten biały Lexus, czy jest na znak protestu? Z niego nie wyjdę, Lexus zamienia się w windę. Pomiędzy drugim, trzecim, konieczne skurwy pechi. Na dodatek wypadł lech mi i stuk się. Myślę kurwa, bluzganie mi przynosi ulgę. Znaczy, że jestem hamem, rusz mnie. Miałem sen, w którym byłem kimś jak Shade z jachtem wyposażonym w saunę, basen, laskę. Walnie czasem łaskę, daj mnie taty kapce. Fajnie jak tę nazwę, Beno kąsaj, Beno ojca pieniądz. To znak Armagedon, działa od lat w barwach jak kameleon. Za tym stoi Herod pewniak. Raz za twe zdrowie, dwa byś nie przegrał. Aha. Bez orientacji ziomek, zginiesz tu jak tlen. Od prowokacji w stronę prostych słów mam sen, co leczy każdą ranę. Dzień za dniem, prawdziwy hip-hop panie. Więc sprawdź dźwięk, tiki tiki tiki a. Akira kira, myśl swą zawijam płonie. Świat to finał czego, nie widać czego. Nie słychać uczeń, to zwrót stóp frajerów, co znów próbują uciec przed bitem, słupem. Oczy stają naraz, zaraz. Ta jedna dominuje jak szarańcz. A ten mit to gówno, prawda. Mam tak jak sam zagram. Znaczy rozegram partię, potęga w asfalcie tkwi, się nie martwię złym. Daję fangę w pysk, od co? Bałty non stop, zawsze na ostro dzwoń. Po kolegów to gąb, co w promieniu kilku kilometrów. Jeśli kłamiesz, rozedrzę dres. Twój, stestuj, to tu jest progres mój. Smakuje jak przekrój z bibułek, to jest tutaj królem. Na pewno nie ja, prosty rap od złodzieja. Znasz to, wolę mu swój, otwierasz na mentalność. Po kruszcu bariera, wyłucza bezkarność. Już tu to widać, jedna miłość dla braci, to zawsze się przyda. Ziomek, tak właśnie gra pierwsza liga. Aha, miałem.